Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Złoty Szymon na dzień dobry dziś w budziku, a gdy na budziku, a to właśnie ta chwila, gdy na budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Nexus. Remixes, to nasza piosenka dnia. Dziś wielokrotnie do usłyszenia, także po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 8, prawie 9 minut po godzinie 4. Powolutku, delikatnie rozpoczyna się nowy dzień i o tym dniu wspólnie rozpoczynanym z Państwem za chwilę. Szukam Cię w okruchach słów, garstce chwil mój głodny dół zapomniał już Twój słodki smak. Szukam Cię, wydzieram czas, dzwony piją, więc znów biegnę i wypełniam ustalony plan. Łapię oddech, kark napinam, wytrzymuję czas. Łapię oddech, myśl zapijam, tracę ostrość dnia. Cię w opuszkach sił, pomiędzy trup tak znanych, chciałbym znowu ujrzeć Twoją twarz. Zjadając chleb, skupiłem nić, chociaż cisza nasłuchuje, by usłyszeć szept Twych słodkich chwil. Łapię oddech, gardę trzymam, wytrzymuję czas. Łapię oddech, godność zginam, tracę ostrość dnia. Szukam Cię w okruchach słów, łapię opuszczami. Szukam Cię z pomiędzy dróg, już wróć. Szukam Cię w okruchach słów, między palcami. Szukam Cię, wołam, wróć już. Wróć do moich dni, pełnych setki nic, pełnych tkan i śmiech i puste łzy. Wróć do moich dni, na ostry zły sny. Minut po godzinie 4, no to już, żeby nie przeciągać, nie przedłużać, przypomnę, dla wyrównania szans. budzik@polskieradio.pl to adres mailowy. Numer telefonu 2273 i jeszcze skrzynka smsowa 71335. No to myślę, że każdy znajdzie swój, że tak się wyrażę, kanał dostępu do budzikowego kontaktu na teraz. A jako, że kontakt właśnie na trzy sposoby, to my mówimy trzy szybkie ciach, ciach. Broke my toe to toe. i już prawie kwadrans po godzinie czwartej. Już po wszystkiemu i pozamiatane, chociaż to nie zima, ale jednak ten nasz dyżurny, duży, budzikowy pies również przypomina o tym, że jednak wciąż, no właśnie, na dyżurze. No a propos tego, że już pozamiatane, to szybciusieńko, trzy szybkie. Dla pana Łukasza z Czarniejewa gazeciarz informuje telefonicznie, że nie pada. No i kruciak dolny to na pewno, a górny to tak jeszcze w bluzie. Na 11 stopni. Wielkopolska dziś górą gazetowa, telefonicznie. Pozdrawiamy. Pan Krystian informuje, to już mailowo, mimo że na polu zimno i z nieba kap, kap. Dzień dobry, niech się stanie z indyjskim pozdrowieniem. Hołk dziś, ciach, ciach, ciach. Mailowe dla pana Krystiana. Serdecznie gratulujemy. No i jeszcze na dzień dobry SMS-owo. Dziś pani Justyna mówi, dzień dobry przedświtowo, przeddyżurowo, w powolnym delektowaniu się audycją i kawą. Taki magiczny czas przed rozpoczęciem działań. Miłego czwartku życzy pani Justyna. My pięknie za te słowa dziękujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy. Ciąg dalszy państwa porannej korespondencji. Podsłuchuję, podglądam już za chwilę nie tylko te krajowe, ale także zagraniczne sygnały. No a za chwilkę, rzecz jasna, zgodnie z karteczką z kalendarza, bo to już czas goni, za moment powitanie nowego dnia. Na razie fiszę madę tworzywo jeszcze przedświtowo. O. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz. Ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, jak jakiś botox, iPhone i seks. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. No i już 19 minut po godzinie czwartej. Ja nie mówiłem, że szybciusieńko czas pędzi. No i tak jest i nie zatrzymamy. a żyjemy dalej. Czwartek, 25 maja przed nami. Dziś 145 dzień tego roku. Słońce obudzi się. No, zgaduj z gadula. za 9 minut już będzie wschodziło. No, jest szansa za oknem na Myśliwieckiej, że ujrzymy te pierwsze promienie słońca, choć zdajemy sobie sprawę, za chwilę zresztą o tym pan synoptyk, że w wielu miejscach pochmurno, deszczowo i burzowo, ale o tym potem. Słońce zajdzie po 20:30, no a dzień, tak zliczając minuta do minuty, potrwa ponad 16 godzin. Jeszcze troszeczkę, jeszcze przybędzie. Chociaż z drugiej strony, no nie wiem, mówić czy nie mówić, bo to niesympatyczna sytuacja, że już za miesiąc dnia będzie... Dobra, nic nie mówię. Imieniny Borysława, Grzegorza i Leona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jeśli chodzi o te życzenia urodzinowe, to oczywiście do nich jeszcze będziemy powracać, między innymi w muzycznym trójkowym kalendarzu. Na razie na dzień dobry w upominku muzycznym Mira Kobasińska i After Blues. Zobacz, jak pięknie igły błyskawic szyją rok. Kiedyś świat pęknie, lecz dziś mnie nie obchodzi to. Płaczą anioły na parapecie kropel stóg. Serce jak gołąb znużony lotem pragnie snu. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Rzadko się zdarza jakiś cud. W oczach człowieka zawsze miłości dojrzysz głód. Za czarnej szyby szaleństwo świata śledzi nas. A czasu tryby kruszą ostatnią z naszych szans. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej znowu życia schody kręte. 24 minuty po godzinie 4, no jeszcze 4 minuty i wzejdzie słońce, a więc króciusieńko kalendarz z wybranymi wydarzeniami z 25 maja. Przypominamy sobie już teraz. I tak 1025 lat temu zmarł książę Mieszko I, książę Polan z dynastii Piastów, sprawujący władzę od około 960 roku, uważany za twórcę państwowości polskiej. A poprzez przyjęcie chrztu w roku 966 oraz ślub z księżniczką czeską Dobrawą włączył państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. Zmarł w roku 992. Książę Mieszko I. 131 lat temu urodził się Stanisław Łempicki, historyk literatury, redaktor naczelny Pamiętnika Literackiego. 113 lat temu urodził się Stanisław Rogalski, konstruktor lotniczy i pilot sportowy. Wraz z Stanisławem Wigurą i Jerzym Drzewieckim skonstruował samolot RWD. W 1955 roku Anglicy George Bent i Joe Brown jako pierwsi na świecie zdobyli jeden z najwyższych himalajskich szczytów Kanchenjunga. Przypomnijmy, 8598 metrów nad poziomem morza. Dziś 62. rocznica tego wydarzenia. No i jeszcze jedna data, 44 lata temu. Kapitan Krzysztof Baranowski zakończył na jachcie Polonez samotny rejs dookoła świata, triumfalnie wpływając do Plymouth. To było w roku 1973. Kilka dat na dzień dobry, a ciąg dalszy z kalendarza, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. Pan synoptyk i prognoza pogody w przygotowaniu. To za 3 minuty. Słyszymy się z panem od pogody. Za 3 minuty także wzejdzie słońce. Zasłuchanych ciągle brak analogii, wciąż doszukuję się w twoich słowach do mnie. No kiedyś sama też w monologach topiłam prawdy swe, chociaż w monologach nigdy nie odnalazłam się, układałam po nocach w myśli. Człowieka trzeba, aby powstać z nieuleczonych dawniej ran. Człowieka trzeba, by słuchał i został. Mądrość przychodzi w samotności, ale nie zawsze sprawia cud. Człowieka trzeba, aby powstać. Co gdzieś mówią, nie zawsze prawdą jest, chociaż to, co mówią, takie wygodne jest. Ale intuicja mówi mi, żeby wysłuchać nade wszystko, jednak pamiętać, że człowieka trzeba, aby powstać z nieuleczonym dawniej ran. Człowieka trzeba, by wysłuchał i został. Mądrość przychodzi w samotności, ale nie zawsze sprawia cud. Człowieka trzeba, aby powstać. Człowieka trzeba, aby powstać z nieuleczonym dawniej ran. Człowieka trzeba, by wysłuchał i został. Mądrość przychodzi w samotności, ale nie zawsze sprawia cud. Człowieka trzeba, aby powstać. Mądrość przychodzi w samotności, ale nie zawsze sprawia cud. Człowieka trzeba, aby powstać. No i już prawie 4:30. Już prawie widzimy te pierwsze promienie słoneczne. Jak mawia pan Wiktor, prawie, prawie. 4:30.

Pamiętam, jak mówiliśmy, że już prawie ćwierć wieku, tak zbliżaliśmy się, że to może 30 lat, to już przeszło 30 lat od debiutu i od prezentacji radiowej tegoż właśnie nagrania, zresztą z debiutanckiej płyty nagrywanej tu przy Myśliwieckiej w Trójkowym studiu. Miał być taki muzyczny żarcik, no okazał się ten utwór niemal hymnem pokolenia. Zresztą jak sami twórcy przekonywali, ten muzyczny żarcik, gdy stał się właśnie wielkim hitem, spędził wiele tygodni na trójkowej liście przebojów. Jeśli dobrze pamiętam, 32 tygodnie, chyba 4 razy na miejscu pierwszym. Właściwie stracił na wartości przerost formy nad treścią, a to nie jest dobre dla sztuki, mówił m.in. Igor Czerniawski. Z debiutanckiej czerwonej płyty, na której to ten utwór może i nie pasował, ale na pewno się nie znalazł. No a poza tym także nie znalazło się, tam były pewne trudności. Nie tylko śpiewanie, deklamowanie, ale także gwizdanie jednego właśnie z wokalistów. Zresztą ciekawe smaczki w związku nie tylko z tym utworem, ale z wieloma innymi sprzed lat na stronach Polskiego Radio. Wspomnienia archiwalne audycji Historia pewnej płyty. Polecamy Państwu serdecznie. Kopalnia wiedzy na temat polskiej, nie tylko muzyki rozrywkowej. Ale co ja o tym? To pierwsza część budzikowego alfabetu. Zacząłem opowiadać, a to do Państwa należą te opowieści. Może i dziwnej treści, choć jest jakiś wspólny mianownik, który zrodził się w budzikowej Łepetynie. Przypomnę 71335 w tej sprawie SMS-owo, co łączy trzy różne nagrania. Właściwie różnych wykonawców i z różnych epok, choć dziś będziemy sięgać po te nagrania. No tak liczę. No, trzydziecha i około trzydziechy, tak bym powiedział. Czyli już prawie pełnoletnie, podwójnie, prawie pełnoletnie z VAT-em. 71335, co łączy trzy różne nagrania. Pierwsze za nami, drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. Ja życzę Państwu szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Zresztą zachęcając, przypominam, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, bo można dopasowywać no, też i może jakąś tam formę do treści tych, które prezentujemy. Ciekawi jesteśmy Państwa odpowiedzi. Nie tylko ta jedna, jedyna jest najprawdziwszą z prawdziwych. Przypomnę, 71335 do Państwa należy zadania. Drugie i trzecie nagranie już teraz. Za 23 minuty 5. Każdy czas znaczy swój ślad. Muzyka. Program trzeci. A jak już będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. Zniszczę niewierność i kłamstwo, zniszczę taką siłę. Się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. A jak już będę dobrym człowiekiem, nigdy nie będę sam. Zniszczę obłudę i zazdrość, zniszczę taką siłę, będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz. No mówiłem, że łatwiejsieńkie zadanie dziś. Mówiłem. A propos tego wschodu słońca, to jeszcze informacje od pana Andrzeja, że już właściwie wstało i to przed czasem, przed tym jak oznajmiłem, że za oknem na Myśliwieckiej. To już. Bardzo się cieszę z państwa prawidłowych odpowiedzi. I wiosna, i słońce, i zieloność, i trawa. Podejrzewam, że o ten bakrzyż tam mogło chodzić. I czas też, a tak, czas. I opalenizna. Może i chodziło o tę skórę, tak mi się wydaje. Może o wspomnienia, może o trójkę, może o to wszechczasów, to już wspominałem, że to taka już bardziej oczywista oczywistość, ale te najważniejsze, najprawdziwsze z tych odpowiedzi, które napłynęły, to od pani Beaty i od pana Jakuba. Tak honorujemy kobiety przodem, ale pan Jakub co prawda napisał minutkę, dwie wcześniej od pani Beaty o tym, że kolejne litery ABC w nazwach wykonawców to odpowiedź prawidłowa, a pani Beata nie taka znowu pewna siebie, a strzelę sobie napisała, łącznikiem jest początek alfabetu ABC z NS. Z Nowego Sącza. Pozdrawiam pani Beata. Tak jest i to prawidłowa odpowiedź. Dla wyrównania jeszcze przypomnę. Aja RL i skóra z 1984 roku. Bakrzyż i czas, no to już nie wyliczając z którego, i Chłopcy z Placu Broni też porówno z polskiego topu wszechczasów utwór zatytułowany Kiedy już będę dobrym człowiekiem. No i tak oto. ABC. Tak sobie pomyślałem, że przecież nagrań jest tyle, że spokojnie, nawet i kontynuując, bo niektórzy też z Państwa, a może tak do samego końca, do ZZZ, no jak gramy literkami w ranku, to może i tak, ale podejrzewam, że moglibyśmy nie zdążyć do godziny 6. Aby co było, to może jeszcze D. Bardzo proszę. Thank you. blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Już nawet nie z VAT-em. Co ja o tym VAT-ie tak sprzed 30 lat równiusieńko dab. 8 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od państwa, między innymi od pana Mateusza, że w Borkowie koło Pruszcza Gdańskiego rześki, poranek 6 stopni. Żona i córki jak zwykle o tej porze jeszcze śpią, a pan Mateusz tradycyjnie przygotowuje kanapki do szkoły, do pracy. Ekspres do kawy pozwala wrócić ze świata snu na jawę. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. No, mamy nadzieję, że ta muzyka tak delikatnie wprowadzająca w nowy dzień już chwilkę po wschodzie słońca także pomaga ku temu, by rozpocząć właśnie z uśmiechem, dajmy na to, tenże nowy dzień. Mały piątek, jak niektórzy mówią o czwartku. Składa meldunek sprzed lustra podczas malunku Paniela z Kluczborka na liczniku 13 stopni 8 godzin w korpo, potem w rodzinne strony w Małopolskie. Pani Ela z Kluczborka jeszcze pozdrawia. Udanego dnia i spokojnego, także udanego wypoczynku życzymy. No i Kraków na posterunku. Kłania się Kasiek na polu 11. Pogoda nie zachęca do wyjścia mży. To na zewnątrz. No a dziś, jeśli chodzi o te muzyczne granie, nie tylko w alfabecie, piękna nuta hymny pokolenia. Właśnie redaktorek to samo zapowiedział. Bardzo dziękuję, pani Kasiu. Pan Maciek odzywa się wraz z Bronkiem, dużym dyżurnym budzikowym psem, który to duży budzikowy dyżurny pies potwierdza dalszy przyrost pokrywy trawy. Sięga mu do brzucha, temu psu. A pan Maciek podpowiada jeszcze, że w zawoi plus 8 i 9, niebo chmurne, wiatr słaby, wszędzie mokro. Pada deszcz. Zawoja też na słuchu. Pan Piotr z Radomia, dziś nie z Radomia, nie z Warszawy jak zwykle, a dziś z Wrocławia. Za oknem 11 plusów, które też zachęcają do biegania. Dziś kolejne równanie biegowe, więc trójka na uszy i biegu się, czego wszystkim życzę i zachęca do biegania właśnie pan Piotr z Radomia, znaczy z Warszawy, znaczy dziś z Wrocławia. Pan Jurek, żeglarz, jest z nami, informuje, że wieje i dobrze, i zimno, i plus 9, wymarzone warunki żeglarskie. Bardzo serdecznie dziękujemy i jeszcze z samego rana od pana Longina informacje o tym, że idę sobie spać i dobranoc. No tak delikatnie, staramy się jeszcze do godziny 5 delikatnie. A, B, C, D to teraz połączenie D, E. Demarczyk, Ewa. Żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie tańczą liściaste suknie panie. Tańczą liściaste suknie panien na moście w Awinion. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki plowo-złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe lanie coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. tańczą, panie, na moście w Avignon. Polskiego topu wszechczasów i stopu wszechczasów. Bardzo się cieszę, że tak delikatnie i spokojnie, ale jednak konsekwentnie rozpoczynamy wspólnie i muzycznie nowy dzień. Sygnał od Państwa zagraniczny. Pani Ewa i Pan Piotr podsyłają środowe. Dla nas to już czwartkowe życzenia dobrego, udanego dnia. My odwzajemniamy tym samym, dodając jeszcze spokojnej nocy. To zza wielkiej wody sygnał. No i jeszcze seszelski poranek. To od Pani Marzeny informacja, że jakiś taki szary dziś co prawda nie pada, ale na razie chmur zdecydowanie więcej niż słońca. Plamy błękitniego nieba widoczne tylko gdzieniegdzie. No i tylko temperatura wskazuje na właściwe miejsce. 27 stopni. To tyle o poranku właśnie. Pozdrawiam z Seszeli pani Marzena. Pięknie dziękujemy. Za chwilkę będzie godzina piąta. Czego pragniesz, czego pragniesz ponad wszystko? Nawet nie wiesz, jak jest blisko. Fata Morgana, bezustanne niespełnienie. Zawsze coś więcej jest do chcenia. Nic realnie się nie dzieje. Świat jest tylko urojeniem. Czego się boisz? To tylko twoje cienie. Tu niczego więcej nie ma. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.